Yawela kumungu ya nanye. Ate. Bololo, bololo, bololo, bololo, bololo. Kokisa papa baposa motema na yo bongongana lobama loba mae ko simba yo Yesu robanga na yo kae mabazo ya molimo na yo simanga na lingana na moyo ya loboko na yo bongona miso papa pae mabolongo na sena sanjola na mitika ya we Sona yo, Oza Zambe, Oza Zambe na bolingo, Yonde yo bongiye, Bongiye na lokumu, Ah, yawe lokumu ango ya nanye, Yawe lokumu ezaya yo, Okonsi lokumu ango ya yo, Yawe lokumu ezaya yo, Bongo salangana tatola e, Mbuya loboko na yo, Papa yangone koma mabina bongonga na tatula papa na mabota nyonso o sansambe na bolingo bokonzi o bongyo o bongi na lokumu masiya na nga elombe lokumu ezaya yo yawe lokumu ezaya yo bokonzi lokumu ango ya yo yawe lokumu ezaya yo Y muse ya yo loku mwango ya yo Yesu loku mweza ya yo Yahweh.